Vejret i dag byder på sol, men også byer enkelte steder, det gælder især på Sjælland, hvor byerne også kan være med torden. Svag til jævn vind fra vest og nordvest i de østlige egne fra sydøst og øst. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader på Bornholm, helt op til 28 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kolossal ære at byde velkommen her endnu en gang til ADS på Radio 24/7 eller Antidemokratisk Festival. I studiet er undertegnet Frederik Cilius og min medværk Rasmus Broen. Du kan lige sige hej, Rasmus. Hej. Og der grunden til, at vi laver Antidemokratisk Festival, hvorfor er det? Jo, men det er fordi, at danskerne har mistet troen på demokratiet. Derfor så skal der gøres noget proaktivt. Der skal laves et forum, hvor man kan skabe og debattere gamle og nye idéer om alternativer til demokratiet. Det gør vi den 2. august, og vi er i gang med at prøve at lave den her antidemokratiske festival, hvor hele familien er velkommen. Dejlige pølser, dejlige øl, vin, spiritus, alt bliver en fantastisk dag den 2. august. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvor det skal holdes hen. Men det er altså i grundtræk, hvad antidemokratisk festival er. Vi har nu sendt en uge, vi har allerede banket den ene taler. Det er Lars Krag Andersen, så har vi talt med islamisten Anjem Tudari i fredags. Og i dag får vi endnu en spændende gæst i studiet. Ja, det var lidt om antidemokratisk festival. Rasmus. Mm. Hvad skal der ske i dag? Jamen i dag, der bliver det interessant, vil jeg sige. Ja. Vi får nemlig besøg af Rasmus Ladekær Pedersen. Han er studerende ved Københavns Universitet. Og så er han medlem af Konservativ Ungdom, hvor han er en del af det, som man kalder hvid fløj. Ja. Hvad det er, det ved jeg ikke helt endnu. Nej. Men jeg kan fortælle, at Rasmus han går ind for, at vi genindfører enevældet simpelthen. Så det vil vi jo meget gerne høre mere om, om hvad der er af fordele ved netop denne her styreform. Ja, lige præcis, fordi det er jo det hele handler om. Det handler om at være at få nogle gode politiske idéer. Mm-hmm. Ikke også? Jo, og vi vil selvfølgelig meget gerne høre jer lytteres inputs. Hvad er der fordele? Hvad er der ulemper ved enevældet? Mm-hmm. Og lad os lige tage den op en gang til at finde ud af, men er der måske noget over enevældet, som faktisk fungerer ret godt i forhold til demokratiet? Ja, og man kan ringe herind på hvilket telefonnummer, Rasmus? 20 24 7 24 7. Det var 20 24 7 24 7. Altså 20 24 7 24 7. Ja. Godt. Ja, men perfetto. Hvilken forskel gør de for de døde, hjemløse og de forældreløse? Om den vanvittige udlæggelse ikke gjorde de totalitaristens navn? Eller i det hellige demokratis navn? Gandhi. Det var simpelthen Gandhi. Det var Gandhi, der har sagt det, ja. Det må jeg sige. Det er store ord. En lille overskrift her på det, vi skal tale om nu. Det er lummert i dag. Hold kæft, hvor er det lummert i dag. Ja, det er, ja. Det er lige, hvis vi lige sætter programmet lidt til side. Ja. Det har næsten ikke været til at holde ud og sidde og arbejde herinde i dag. Nej. Jeg synes, det var fint i morges. Jeg kunne mærke, det var varmt. Men der var solen alligevel på. Ja, men så blev det simpelthen så lummert. Mm. Og så kom regnen. Og det var der, det begyndte at blive rigtig ubehageligt, synes jeg. Ja, fordi herinde døre, det er som om, at systemet inde i det her, inde på Radio 24/7, kan ikke håndtere det. Nej. Nogle steder er meget lummert, meget fugtigt, og andre steder iskoldt. Ja. Og man går simpelthen og bliver forkølet. Ja, det gør man. Og også i den her trykkende varme, får en meget høj svedproduktion. Jeg håber virkelig ikke, at der er nogen af os to, der bliver syge, fordi så kan den her festival jo ikke blive til noget. Og det vil være skrækkeligt for hele landet. Ja. Men det er altså de, jeg tror, vi klarer os. Det er de arbejdsforhold, vi lever under her. Det, ja. Men det er dejligt, at trods alt kom en skylle lige at få renset ud i luften. Fordi ja, der var simpelthen så mange... Jeg var jo, og støv. Og... Jeg var på Fyn her i weekenden, ikke? Ja. Jeg gik en tur. Jeg var fuldstændig dækket af tordenfluer, du. Over det hele. De sad i min hår. Jeg havde lige åbnet skjorten lidt. Mm. Hele min brystkasse var dækket af tordenfluer. Hvorfor det var så lummert? Ja, ja. Altså, vi trængte til en skylle. Uden tvivl. Jamen, jeg kan også godt mærke, at der er sket noget. Nu har vi fået det, men jeg synes bare, det er så lummert. Og det er meget lummert. Ja. Nå, skal vi lave den her antidemokratiske fest, eller hvad? Ja. Godt. Ja, ja. En hurtig overskrift på det, vi skal tale om nu. Penge, penge, penge. Vi havde jo et fint lille budget her på Antidemokratisk Festival til at starte med. Mm. 25.000 kroner ja. Har vi kunnet skrave sammen, men det holder man ikke meget festival for. Især... Nej, jeg vil sige, at allerede indtil videre, de bud, vi har fået på, hvad det koster at være rundt omkring, ja. det er sindssygt så dyrt, det er. Altså 130.000 for... Altså ja, det er lige før, at jeg godt kan forstå, at man skal betale 2.000 kroner for en Roskilde billet. Altså det er lige før. Ja. Men dog ikke helt. Nej, det synes jeg stadigvæk er lige overkant. Ja, men kongens save her i midten af København, de vil altså 130.000 kroner for det. Det kommer vi jo ikke ret en langt en dag. Ja. Altså det er ikke 5 dage, vi taler om her. En eneste dag. Og det bliver jo ikke brugt til noget i forvejen, den park. Det er jo bare sådan, folk går bare igennem den og ligger der lidt og sådan noget. Så vi er altså i kraftige pengeproblemer, eller pengeudfordringer, som man vil sige som økonomiske udfordringer. Ja, det er det, men det handler om at være optimistisk. Ja. Og derfor... Sissel, vores praktikant, ja. Du er kommet i studiet, fordi du vil lige opdateres lidt på, hvordan den økonomiske situation ser ud for Antidemokratisk Festival. Hvordan går det? Det går faktisk ikke så godt. Mm. Det er lidt trist. Vores største problem er nok, at vi hedder Antidemokratisk Festival. Både fordi, at det er svært for nogen at sige. Og, altså sådan sige sætningen? Ja, det... Altså sige Antidemokratisk Festival? Ja. Men det skal vi nok sige. Har du ikke sagt det til dem? Jo, det har jeg også prøvet. Men jeg har blandt andet ringet til det kinesiske udenrigsministerie, og de har lidt svært ved at sige det. Ja. Okay. Men hvorfor skal man... forklarede du dem ideen? Ja. Og den var de med på? Ja, sådan til dels. Jeg har i hvert fald fået et nummer, som jeg kan ringe videre på. Okay, så den er ikke død endnu der? Den er ikke død endnu. Okay, Kina lever. Ja, men det er godt. De har sgu altid været friske på lige at tage det næste skridt, ikke? Jo. Og så har vi nogle anonyme sponsorer, som, som heller ikke er helt vildt med, vi hedder Antidemokratisk Festival. Men jeg prøver stadigvæk. Jamen, hvad for lang er det jeres? Skulle vi hedde Demokratisk Festival? Det ville jo ikke give nogen mening. Ej, men jeg er i gang med sådan at sælge det lidt på, at det er jo er den mest konstruktive festival nogensinde. Det er skidegodt. Det er et godt spin. Ja. Altså, når du siger anonyme, hvad mener du så? Hvem er det? Det kan jeg jo ikke forklare. Nej. Eller det kan jeg ikke fortælle dig. Men, er det en privatperson? Ja, og firmaer. Oh. Så der er simpelthen nogle antidemokratiske firmaer ude i ude i det ganske land, ja. Ja. Men så alligevel ikke helt, fordi de tør ikke rigtigt at stå ved navnet antidemokratisk. Og det er vi ligeglade med. De kan sagtens være anonyme. Ja, så længe vi kan få pengene. Ja, ja, ja. Det har du forklaret dem det? Ja, men de skal lige tænke over det. Okay. Den skal lige synke ind. Det er fair nok. Det synes jeg er fair nok. Men har vi slet ikke fået nogen penge ind på kontoen nu? Det har vi ikke. Desværre. Hvad gør vi her så? Altså, har du brug for noget for os, Sissel? For at du kan få lettere ved at få de her penge ind? Altså, et nyt navn kunne virkelig, virkelig hjælpe. Altså, du oplever, når du ringer ud, hej, jeg hedder Sissel, jeg ringer fra Antidemokratisk Festival. Bum, sådan lød det. Ja. Har du prøvet at sige, hej, jeg hedder Sissel, jeg ringer fra ADF? Ja, det har jeg også. Og så siger de, hvad ADF, så siger du, det er Antidemokratisk Festival. Ja. Bum, sådan lød det. Ja, den dør bare hurtigt. Det er noget lort. Altså for at sige det mildt, ikke at jeg normalt bruger så skarpe vendinger i radioen. Men det er jo decideret noget lort, ja, at vi allerede, at folk ikke engang er interesseret i at høre, hvad det er. Det er sådan, at man siger Antidemokratisk Festival, så siger de nej tak. Mm. Ja. Jamen, kan vi ikke bare kalde det, vi ringer fra Danmarks mest konstruktive festival. Kan du jo, ikke bare men sige så vil det? De jo gerne vide, hvad den hedder. Jamen, så bare sige til dem, altså ligesom Langelandsfestival hedder Danmarks smukkeste festival. Ja. Er det ikke Skanderborg, der hedder det? Jo. Hvad er det, Langeland hedder så? Danmarks? Den største havefest? Danmarks største havefest. Måske? Ja, det er rigtigt, ja. Er det det? Nå, ja. Okay. Tror jeg nok. Sissel, det skal du prøve. Bare sige... Danmarks mest konstruktive festival. Ja. Godt. Hvor vi debatterer alternative styreformer. Og så lad være med at sige til demokratiet. Bare... Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tror jeg er løsningen på problemet. Har du andet, Sissel? Okay. Det har jeg ikke. Jamen, godt, men sæt i gang. Ud og ringe. Hvis du gider på vej ud, når du skal ringe, gider du lige at tage en kop kaffe med ind til mig? Ja, det tak. Kan du tro. Tak, skal du have noget med, Frederik? Nej, jeg har ellers tak. Tusind tak. Rasmus? Ja? Apropos det her penge, money-ting, så havde jeg, fordi jeg er jo fra Sønderjylland. Du er fra Sønderjylland? Ja. Ja. Og så læste jeg jo i avisen, at det var Mads Clausen havde været med til at købe Schackenborg. Mads Clausen. Mads Clausen som... Matador. Hvad hedder Mads Skjern? Ja, nej, Mads Clausen, det er ham, som har hvis far, tror jeg, eller farfar, har lavet Danfoss, som laver termostater, som er jo en af Danmarks største virksomheder. Ja. Og det ligger jo på, i Nordborg, på Als. På Als, ja. Så jeg tænkte, at vi kunne få nogle af de penge. Ja, det er altså, fordi godt jeg troede jo, at det var krisetider. Mm. Men der er åbenbart nogen, der lige har 100 millioner til lige at spytte ud til et gældspladet slot. Jamen, det har vi også snakket om før, det der, Frederik. Det har jo ikke noget at gøre med, at der var gæld i det slot. Det drejer sig om, at hans kongelige højhed, prins Joachim, han gerne vil tættere på sine børn. Det har vi talt om. Ja. Ja, men det glemmer det bare hele tiden. Okay. Men jeg tænker bare, hvis jeg kunne sælge et hus, hvor der var meget gæld i, til langt over markedsprisen, ja, og samtidig få dækket pris, så ville jeg måske gøre det. Frederik, det skal vi ikke tale om nu. Nej. Vi får også Rasmus Ladekær Pedersen her. Han er ligesom fortaler for enevældet. Han kommer ind. Ja, ja. Men enevælden, det vil jo så være dronning Margrethe. Det vil jo ikke være Jokke. Joachim, hans kongelige højhed, prins Joachim. Har du ringet til Danfoss, eller jeg hvad? Jeg har ringet til Danfoss, og jeg tænkte, at jeg kunne bruge det, at jeg var sønderjyde til noget. Ja. For der er intet, der virker så lidt truende som en mand, der taler sønderjysk. Det har du ret i. Det er meget lidt truende. Så det lød sådan her. Birte Poulsen. Jeg går da op i det, du taler med Frederik. Jeg ringer jo fra RDF i København. Jeg er journalist. Okay. Hvad drejer det sig om, da? Ja, det drejer sig om støtte til en festival her i København, som er en almennyttig festival, vil jeg sige. For hvad? For hvem? Ja, det er en festival for den her antidemokratisk festival. Ja. Og den går ud på ligesom at lave et forum og ligesom prøve at få nogle taler op, som tøs, vi skulle lave vores system helt anderledes, end vi gør. Okay. Men det er en hyggelig dag for hele familie og sådan noget, du ved. Vi støtter kun lokalt. Ja. Det vil sige, der hvor der er Danfoss i nærheden. Nå. Og PT har vi slet ikke noget Sjælland. Slet ikke noget som helst? Nej. Men det kunne da være godt at lige tage spejstik her jo også. Jamen, vi støtter altså kun lokalt. Så hvis vi laver et festival i Sønderjylland? Nej, jo, altså. Det er for politisk. Er det det? Ja. Det er det navn, der vil røbe. Det er en princip, så vi blander vores ikke i politik og religion. Nå. Så det kan det blive... Det kan slet ikke komme og tale, simpelthen. Nej. Nå, det var bare det fordi... det var fordi, jeg fik simpelthen julelys i øjnene, da jeg læste det med... med Schackenborg det, og at I har været med til at købe det, så tænkte jeg, fordi jeg tror jo ligesom, du ved, krisen var, den var hård og sådan af det, men altså, der er jo alligevel navn penge på og kistebunden jo så rundt omkring. Jo, men vi har jo en fundat, som siger, hvad vi skal dele ud til. Ja. Og ud fra de ramme, så har bestyrelsen lavet nogle tak, nogle via regler og så videre, som vi så deler ud efter. Vi har jo heller ikke for mange penge at gå godt med. Nej, men der er alligevel 100 millioner til Schackenborg det. Vi er ikke en Mærskfond. Nej, men alligevel 100 millioner, det er der over en Schack. Søde, det er Bidner Mads Clausens Fond. Du snakker med Fabrikant Mads Clausens Fond. Vi deler 10 millioner i år. Jamen, det er slet ikke så meget, vi skal bruge. Nej, men et formål skal jo være det rigtige. Det skal falde ind for vores ramme, og det falder altså desværre udenfor. Det gør det, også selvom det er for hele familie. Vi kan sagtens putte op nav med nav teknik og sådan noget, ligesom i Danfoss Universe, eller du ved, nav med nogle, jeg ved, det er måske en bolig med nogle termostat eller sådan noget i. Ja. Men det er slet et nav. Ikke når det er politik. Nej, men det er jo faktisk heller ikke rigtig politik, fordi det har jo ikke rigtig navn at gøre med det politiske system som sådan. Jo, det er navn, der stiller lidt uden for det jo, faktisk. Hvis du tænker ordet på den måde. Så det er jo ikke fordi, det er, at vi beder om støtte til socialdemokrati, eller til de konservative, eller navn. Nej. Det er jo navn, som ligesom er uden for. Men når nu det er planlagt til at være i København, ja. Hvorfor vil I så pludselig flytte til Als? Jamen, altså, jeg tænker bare, hvis I vil være med til at lave den, så kan vi da savtflytte til Als og få noget opmærksomhed ned til Sønderjylland. Ja. Nej. Mm. Jeg kan mærke, du er ikke helt, du er ikke helt solgt lun. Den er et lun på. Nej. Det er jeg ikke. Er der noget, vi kan gøre for at gøre det lidt mere attraktivt for Danfoss at være med over den her? Altså, vi er nødt til at have nogle detaljer, hvad det er det helt drejer sig om. Ja. Jamen, det kan ikke sige ud fra en telefonsamtale. Nej, så der vil du, der vil du have en mail. Det kræver en projektbeskrivelse og en økonomi, budget, pris, årslag. Ja, der er det, du ved, sådan navn gang, når man laver sådan nogle ting her, så er det nemme bare lige at ringe, og så hvis der er god kemi, og I siger, det er del med dig en god idé, du har fået det, så navn gang, så kan det gå lidt hurtigere, sådan, fordi det er jo allerede den 2. august, jo. Ej, så kom igen en anden god gang. Nå, det er så hurtigt rykket I ikke det ned? Den 2. august? Ja. Planlagt til København, og så vil du flytte tals. Ja, men det kan vi savne. Jamen, det er slet et navproblem. Ej. Det er da for forhastet. Synes du det? det lyder lidt for spontant og for uplanlagt. Nå, nej, men jamen, vi er jo i gang med at planlægge den nu. Ja, til afholdelse i København. Ja, men det kan vi da sige, men det er det, fordi vi har køjt nav endnu, eller vi har plan, og det er ikke, fordi vi har et sted at holde det endnu. Vi er stadigvæk og i gang med at planlægge det hele. Og vi har fået navn tale og sådan lidt. Måske vi arbejder også over for Dalai Lama u. Han er jo buddhist, jo. Ja, er han lige i København på det tidspunkt? Jamen, det kan han da komme. Jo, jeg elsker optimister. Jamen, det er vi. Det er også det, for at ringe, ja. Jo. Hvis nu det var august næste år, så kunne du forstå det, men august i år. August i år, et år. Jo, det er hvad er det? Det er 4 uger eller sådan noget, ja, ikke? Ja, ja. Jamen, det er herligt, ja. Nej, vi har jo også nogle ansøgningsfrist, altså. Nå. Og nu går hele verden snart på sommerferie, så... Ja, men holder I stadigvæk industriferie derinde i, eller? Er det industriferie? Nej, men folk holder der ferie sådan hen over en halvanden måneds tid, ja. De første, de er gavn. Ja. Sådan er det jo. Det er også for kort varsel for os. Altså. Vi har nogle ansøgningsfrister, der skal overholdes. Vi har bestyrelsesmøde i dag, og så næste gang det er i oktober. Men har du mulighed for bare lige at smide den ind under det bestyrelsesmøde? Altså, det er ikke, hvis vi nu bare siger 100.000. Nej, der er lukket for det varme vand den her gang. Vi har ansøgninger nok. Det er slet ikke nav at handle med? Nej. Satan garme. Nå. Kom igen en anden god gang. Så ringe, ordentlig tid. Jeg ringer næste år, fordi det skal holdes hver et år. Så, okay. Men så ringe, hvornår skal jeg så ringe for at være i god tid? Jamen, du skal ikke ringe, du skal sende noget. Du skal sende en ansøgning, en motiveret ansøgning, hvad det drejer sig om og hvad det koster. Nå. Ja. Og det skal være mere end luftkastelle. Jamen, det er... Som man føler, det er lige nu. Nej, jamen, vi har da allerede 2 tale år, som kommer... blandt andet ham der Lars Krav Andersen, det er den der politimand, som er blevet aktivist. Okay. Han er god, jo. Ja. Prøv nu en god gang, okay? Okay, jamen så siger jeg tak, så må du have en god dag. Tak lige måde. Ja, godt. God. Moin. Moin. Den største leverandør af vold i verden, min egen regering. Martin Luther King Jr. Jeg vil sige, at jeg fik charmeret hende. Ja, jeg synes, det er utroligt så charmerende, du lyder, når du taler sønderjysk. Jeg forstår slet ikke, hvorfor du ikke taler sådan hele tiden. Ja, det er, fordi jeg ikke er særlig god til det. Nå, jeg synes... Ja, ja. Altså, sønderjyderen lige sidder og krummer tæer dernede nu. Nå, okay. Jeg skal lige sige, en har skrevet en sms ind. Jakob Hedegaard Olsen fra Vandløs, han skriver, det er vel antidemokratisk festival. I behøves vel ikke at spørge om lov. Hvis I siger, hvor og hvornår vi skal møde op, så kommer vi. Ja. Og det, tusind tak for opbakningen. Det kan også godt være, at det kommer til det. Mm. Men lige til at starte med, så vil vi helst ikke smides væk af politiet. Det kan jo godt være, at hvis festen bliver rigtig vild, at der bliver problemer med... Men det er også lidt fisent, ikke? Jo, men folk klager jo her i København. Hvis der er lidt for meget larm, jo, så bliver det jo sådan, men vi er nogle beboere, der prøver at holde den lidt rolig her. I har ikke fået lov til det der, og så bliver vi altså smidt væk. Så er det en anden ting, fordi det er jo penge, det handler om her. Der er en lytter, der har ringet ind med en god idé til, hvor vi kan søge penge. Det er Lars. Hej, Lars. Ja, dag. Hej. Goddag med jer to. Jeg er sammen med jer sidste år. Var du... Jo, du lyttede med sidste år. Og jeg er også sammen med jer sidste år. Nå, ja, det kan jeg godt huske, det er Lars. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men jeg har forslag til, hvorfor søger jeg ikke igennem kultur? Ja. Hvad? Søge igennem kultur? Ja, kulturforvaltning eller kultur, et eller andet. Kultur, et eller andet. Kulturforvaltningen. Ja. Er det den? Ja. Den prøver vi. Det synes jeg, I skal prøve. Det prøver vi, Lars. Tak. Hvordan for går det? Går det godt? Ja, det gør det. Det er sgu godt at høre. Det må du blive med at have det godt. Jo, tak lige måde. Det er godt, du. Hej, hej. Ja, hej. Det var Lars, der havde ringet ind. Det kan du også gøre på 20 24 7 24 7. Over til dig, Rasmus. Så har vi fået fornemt besøg her i studiet. Hvis jeg skal beskrive den unge mand, der sidder over for os nu, så vil jeg sige, det er en meget nydelig mand. En ung mand i tweedjakke og butterfly med nyklippet friseret hår og store bakkenbarter, men ikke på den usonjerede måde, på den meget nydelige måde. Jeg vil nærmest sige... Hvorfor siger det skotsk? Skotsk landadel. Velkommen til dig, Rasmus Ladekær Pedersen. Jo, tak. Tak. Rasmus, du er medlem af Konservativ Ungdom. Ja, det er korrekt. Og du er en del af det, man kalder hvid fløj. Ja, det er ikke til at løbe fra. Det er hvad? Det er ikke til at løbe fra, det er jeg. Hvad er det? Det er en del af den ungkonservative bevægelse, hvor vi tror på monarkiet. Vi tror, at kongemagten skal være stærk og er stærk. Ja. Og hvad er der i dine øjne galt med demokratiet? Demokrati, vi har i dag, det har udviklet sig til et totalitært styre, hvor man opsætter en masse institutioner, som der i virkeligheden nedbryder samfundet, sådan noget som folkepension og det her totale hospitalsvæsen, som vi også har. Hvordan nedbryder det samfundet? Det gør folk ufri med det samfund, vi har i dag. Det er staten og de øvrige offentlige instanser så altidsnærværende og så, så store, at den del af ens liv, som man selv skal forvalte, er blevet for lille. Aha. Og hvordan vil det være anderledes under et enevælde? Hvis man ser på det absolutte enevælde, og det er jo i høj grad en dansk ting, det er jo enevælde, vi snakker om omkring i Europa, er knap så absolutte. Men altså i danske historie der ser man, at det enevældsstyre, vi har haft, det har været meget mere frit. Vi har haft en væsentlig beskatning. Vi har haft væsentlige færre institutioner, som der har påvirket folk på den her nedbrydende måde, som vi ser i dag. Folk har i højere grad været frie mennesker i den frihed, som vi er Gud er givet, og den frihed, som vi som konservative mener, at man skal have. Hvad er det for en frihed, vi er Gud er givet? Jamen, det er det, at vi er frie mennesker. At vi ikke skal underlægges måder at tænke på. I virkeligheden så er friheden jo en del af det, at Gud er evig, og den er mægtig, og vores tid på jorden, den er endelig. Og man skal sige, altså, som kristen er man kristen først og derefter menneske, og således også i ens forhold til staten, som man kan sige, at statens kan aldrig rigtig kristen set blive totalitær, for uanset hvad staten gør, så er det bare i den her tid. Men vil det sige, at der skal være en, hvis man forestiller sig monarkiet, eller enevælden, som du gerne ser indført, så er der en statsreligion også, som hedder kristendommen, som bliver håndhævet, eller på en eller anden måde, eller hvordan er der religionsfrihed? Og... Altså, kristendommen er aldrig kristen set, ført frem ved svært. Det er noget, som man... man vælger at tro på af egen fri vilje, og sådan vil det også sådan bør det også være under dansk monarki, og det er helt sikker på det vil være. Hendes Majestæt Dronningen er jeg sikker på stærkt troende, og vil selvfølgelig føre en kristen sag med den religionsfrihed, som det medfører. Så det undskyld. Nej, jeg vil bare lige prøve at summere op. Altså så i høj grad det der er problemet i dag under demokratiet, det er at vi lever i et alt for institutionaliseret samfund, som nedbryder vores personlige frihed. Og derfor det vil være bedre i det ene vælde, fordi at der vil være færre institutioner, der vil være mindre statsmagt eller hvordan? Ja, i høj grad. Den store grad af statsmagt er simpelthen et problem, som der ødelægger mennesker og nedbryder deres moral. Hvad med lovgivning, for eksempel? Hvad med den? Hvem sætter lovene? Altså, absolut enevælde, der sætter kongeloven. Okay, så det, den skal altså, de skal nedfældes på en eller anden måde? Ja. Jeg tænker bare på, hvordan man vil indføre det. Altså, hvis man nu skulle indføre enevælden i dag, ja, eller i morgen, så skulle man bare sige, fra nu af, det må så blive hendes majestæt dronningen. Ja. Alle lovene i landet. Er hun overhovedet op for that? Altså, tror du, hun kan klare den opgave? Ja, så afgjort. Man kan sige, i det enevældige statsstyre, man skal opgå om tanken om med majestæten som sådan en eller anden fascistisk supermand. Men i stedet for ligesom erkende, det er meget vigtigt, at kongen vil være, i det tilfælde hendes majestæt dronning, vil være en personlig dronning med menneskelige fejl, og ikke uendelig i sin visdom. Det vigtige er, at de har et skæbnefællesskab med Danmark og det danske folk, og en stærk kristentro, og det er i hendes kristentro og hendes moral, og det er skæbnefællesskab, at hun skal regere landet. For man kan sige, at al den her kæmpe mængde af lovgivning, som vi har nu, som jo kræver en hel masse arbejde og indsigten til masse art, er jo netop noget af det, som vi ønsker væk. Ja. Altså man kan også sige, jeg tror også, der er mange af dem, som lytter til ADF, og som er demokratikritiske i Danmark, som er trætte af alle de her, også den her meget sådan impulsive lovgivning, der bliver lavet, altså med enkeltsager pludselig bliver lavet til lov, og så skal, altså knivloven for eksempel, ikke? Så er der nogen, der bliver stukket ned, det er jo forfærdeligt, så er der lige pludselig ingen, der må gå med kniv nogensinde, og så går det ud over en masse mennesker, som slet ikke, altså som står, du har en kniv med. Det har jeg. Simpelthen. Er det som et statement? Nej, det er fordi, jeg er gammel spejder. Og du er gammel spejder. Må du gå med den? Ja, det er i Sistrumbænke. Den er under, hvordan er det, under 7 cm? Ja, jeg tror, det er sådan noget. Nå, okay. Men så er der en masse, for eksempel folk, der står nede i Superbrugsen, ikke, og skærer papkasser i stykker, så er lige glemt at tage den ud af lommen på vej hjem fra arbejde, så bliver de stoppet af politiet og smidt den ude i fængsel, ikke? Altså, den tror du ikke, hendes majestæt, dronning Margrethe, havde indført den lov? Nej, absolut ikke. Det er fuldstændig vanvittigt. Så, og det mener du også, at dronning Margrethe synes, hendes majestæt? Det er ikke, det er ikke min plads at vide, eller hvad hedder det, at tro, hvad hun mener i virkeligheden. Men det, man ser, når man kigger på dansk indvoldshistorie, det er et langt friere samfund. Og det er meget svært at forestille sig, at majestæten skulle lave nogle så vide indgrivninger i den frihed. Ja. Nu har vi jo også en masse anarkokapitalistiske lyttere her på Antidemokratisk Festival. Hvordan med skatten, skatteforholdene under hendes majestæt? Jamen altså, det skal jo ned. Altså man kan sige, indkomstskat er jo noget, man har opfundet i demokratisk tid. Ja. Altså skat er selvfølgelig noget rod, som man kun skal inddrage i det omfang, det er absolut nødvendigt, og den skal man inddrage, må man så finde ud af, der er mange måder at inddrage skat på, og det må man så finde ud af, hvordan kan man inddrage skatten, så den generer folk mindst muligt. Mm-hmm. Og det er indkomstskatten jo i høj grad et overgreb, dels så selvfølgelig fordi den er så høj, men også fordi, at det gør selvfølgelig, at man også nødt til at føre analer over, hvad alle folk fortjener, og eller det har man et statsligt overgreb, som der er fuldstændig unødvendigt. Altså, jeg kan se mange ligheder med anarkokapitalismen. Altså det der med, altså selvfølgelig, at det ikke alt skal ikke være, hvad hedder sådan nogle kontrakter indgået blandt frie borgere, men det der med overgrebet på friheden, ja. det har I simpelthen til fælles. Det har I til fælles. Hvad med, altså Øresundsskatten for eksempel, den kunne man jo indføre igen. Altså, 12 nummer kryds, ja. Jo. Den har jo historisk set virkelig givet skæbnet i kassen. Jo. Altså, men det var en brugerbetaling, ikke? Jo, men det er jo, hvis man vil have, hvad det hedder, varer fra ned igennem, ned til Østersøen, ikke? Ja. Så koster det. Og så er det hendes majestæt, der sidder på den kasse, ikke? Jo. Ja. Altså, der er lidt problematisk, kan man sige, med Øresund, det efter vi tabte Skånelandene, beklageligvis. Ah, ja, det er rigtigt, det havde jeg fuldstændig glemt. Så har vi ikke begge dele af den mere. Vi har ikke begge sider. Nej, det er selvfølgelig nødvendigt der, kan man sige. Hvilke kvaliteter mener du, at hendes majestæt, dronning Margrethe, besidder, som vi kan nyde godt af? Jamen altså helt frontalt, så har hun en afbevist om en stærkt kristen tro. Hun har en stærk moral, og så har hun igen det her... Hvorfor er det kristne så vigtigt? Det er jeg ikke helt med på. Altså, det er jo ikke så, det er jo ikke så moderne, kan man sige. Der er heller ikke helt med på, om altså, vores anarkokapitalistiske lytter der, om de helt... Nej, de siger, de er skidelig glade med religion. Ja, det siger de altså. Ja. Ja, og det er derfor, de siger, at det ikke vækker i virkeligheden. Hvorfor er det så vigtigt med den religion der? Nå, men altså, man kan sige, vi er jo skabt som mennesker i Guds billede, og den frihed, som hvad skal man sige, vi har forstået, at vi skal have, og virkelig også det fundament, hvorpå alle her narkokapitalistiske idéer kommer, det er jo, hvad skal man sige, det er simpelthen kristendom i den vestlige verden, som har givet os det her sådan, frihedsbegreb. Så derfor det her snak om frihed uden kristendom, er i virkeligheden tom snak. Man kan godt gøre det, man kan også godt indføre det, men på et tidspunkt kommer man simpelthen dertil, hvor man bevæger sig fra kristendom, så begynder man også at bevæge sig altså fra sit moralske fundament. Og når man gør det, så skal man til at ud i nogle sjove, abstrakte tanker for at kunne forsvare de her friheder. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer man ud i, at det bare bliver nogle økonomiske betragtninger, og så ligger det altså lige før, at man indfører et for eksempel kommunistisk samfund. Men altså nu for eksempel er jeg jo et menneske, der tror, at vi er skabt i abernes billede, ikke? Ja. Og ikke i Guds billede. Med andre ord, jeg er ateist. Altså, jeg har, altså det der med, at moral ikke kan eksistere uden religion. Altså, du har jo en meget fin moral. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes tit... Altså, hvis man forestiller sig dig, for eksempel, hvis du nu ikke var kristen, vil din moral så ikke eksistere? Altså, det er jo ikke sådan, så fordi at hvis du lige pludselig fandt ud af, at Gud ikke eksisterer, så ville du gå ud og voldtage til højre og venstre. Nå, men altså, hvis Gud eksisterede, hvad er det, holder så tilbage? Holder så tilbage fra at udleve den totale hedonisme? Jamen altså, jeg tror for eksempel ikke på Gud. Jeg gør det jo ikke. Nej, jo, Frederik lever i et meget stille og roligt parforhold med en kvinde, sågar. Ja. Det er dejligt. Det er faktisk ret dejligt. Ja. Men, tak skal du have. Nå, men jeg tror, det vigtige er at forstå, at den moral, det er en gammel kristen moral. Og bolig med, at tingene sker meget sådan tidligt forskudt. Vi taber for længe siden i den vestlige verden vores kristendom. Og så begynder det lige så langsomt, vores moral er ligesom at falde. Det forsøgte jeg at sige før, at man kan godt lave det her narkotisme i samfundet, og det kan godt fungere nogle tid, men pludselig før i tiden, så falder moralen. Og det er det, vi begynder at se i dag. Og det er det, som der gør, at hvis vi fortsætter ud den her glidebane uden kristendom, så falder samfundet simpelthen sammen. Men altså, vi begynder først at se det nu, kan man sige, de her homovielser er jo en ret ny ting. Mm. Bare for at tage et enkelt eksempel. Jamen, altså, jeg forstår godt argumentet mod homovielser i folkekirken. Jeg synes heller ikke, det har noget med Gud at gøre, men det synes jeg mere er Guds problem end bøssernes. Altså, ja. Jeg forstår godt, at hvis folkekirken, man tror på Gud i folkekirken, ikke? Og der står jo i Bibelen, at det er simpelthen no-go, ikke? Og så jeg forstår ikke ligesom, hvorfor bøsserne gerne vil være en del af et fællesskab, som tydeligvis ikke vil have dem. Men altså, det er jo så der. Altså, jeg forstår heller ikke hele tiden den der med, at man hele tiden skal gradbøje religion for at få det til at passe ind. Jeg synes, at religion ville vise mere sit sande ansigt, hvis den rent faktisk gjorde, som den prædikede, ikke? Jeg synes, det er vigtigt at lige stå fast på, at der altså, jeg har da meget fint med, at folk, der ønsker at leve sammen med folk af deres egen køn, kan være kristne. De kan også godt ønske, at få Guds frelse. Mm. Og nogen gør det jo så, hvor de så lever alene, nogen lever i synd. Men altså, vi er alle syndere, og det er et helt centralt kristen dogme, at det er det, vi alle sammen. Og man vælger så at synde på forskellige vis. Og vi bliver også heldigvis tilgivet jo. Ja, altså, det, man bliver tilgivet i kraft af sin kristen tro. Jeg opsummerer jer lige her og siger, at du lytter til AD for, hvad det hedder, Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Vi har i studiet Rasmus Ladekær Pedersen, som går ind for enevælden. Og ja, den er kørt lidt af sporet, den her samtale her nu, Rasmus. Nej, jeg synes, den er meget fin på sporet, ikke? Synes du det? Ja. Jamen, jeg har nogle kritiske spørgsmål her, som vores PA har skrevet. Okay, nå ja. Synes, vi skal gå over. Og husk, hvis du har nogle kommentarer til fordele og ulemper ved enevælden, så kan du ringe ind på 20 24/7. Jeg skal bare lige sige, altså, i forhold til altså, det positive ved enevældet, sådan som jeg forstår, det er, at så længe man holder sig til, til det regelsæt, til den, til den guideline, der ligesom er udstukket af kristendommen, så kan det ikke gå helt bananas. Det er korrekt. Og det er jo, altså, det er jo egentlig meget smart, synes jeg, på en eller anden måde. Kan du ikke se det, Frederik? Nej, altså, nej. Altså, det er jo, det er jeg, jo bare... Jeg er åben over for det, men det er bare det der... Det er jo et moralsk kompas, der ligger lige foran os. Altså, så længe vi ligger sådan inden for det, så udvikler samfundet sig rimelig stabilt. Samtidig med... Men det er jo præcis det samme, islamisterne siger. Ja. Altså, det kan vel ikke begge to være sådan. Men vi var da heller ikke helt imod et kalifat. Nej, men jeg er åben for diskussionen, åben for foråret her. Det vigtige er bare at nævne det med skatten, at den er helt i bund. Og det synes jeg faktisk er meget vigtigt. Det er meget rart. Ja, ja. Altså, overgangen fra demokrati til absolut enevæld, det er i virkeligheden en frihedskamp. Hvad gør du så i det daglige for at kæmpe den her frihedskamp? Jeg kommer her, kan man sige. Ja. Altså, når jeg taler med folk så om sådan politiske emner, så er jeg gerne for det med, at vi skal opretholde eller genindføre det kristne samfund. Ja, vi står inden over organisationen, at det er den måde, som vi som samfund kan overleve på. Man kan sige, at hvornår har et samfund nogensinde kunne overleve at gå imod sit eget sådan... ideologisk tænksom grundlag, og det er det, vi gør i dag. Altså, vi er bygget på kristendom, og vi er ved at fejre der vejen. Mm-hmm. Vil det være nødvendigt med en voldelig revolution på et tidspunkt? Nej. Det bliver det ikke? Det tror jeg ikke. Hvordan får vi det indført, det her indebælder sig? Jamen altså, vi afskaffer grundloven, og tager i stedet for den gamle Lex Regia af 14. november 1665. Og hvad er det der for en, den her... Det er kongeloven, som Frederik den 3. indstifter i 1665. Der er sådan en masse paragrafer. Helt kort, så handler det om, at kongen er kristen, og kongen bestemmer. Hvad med for eksempel arvefølgeloven, som jo bare blev tilført grundloven i 53, som ja. Sagde, at dronning Margrethe kunne blive dronning? Den vil du så afskaffe? Når kunne? Ja. Ja, for hun var jo en kvinde. Det duer jo ikke. Altså, i forhold til det her med kvindelig affølge, så er det jo faktisk kun en kortere periode. Det er, altså, den kvindelige affølge bliver først skrevet helt ud i 53, 1853, og kommer så tilbage i en måske mere radikaliseret form i 1953. Ja. Altså, før det kunne det også godt lade sig gøre, men ikke noget, som man sådan har set. Altså, kvinder har tidligere haft, en anden rang i forhold til tronen, men de har kunne været med. Men altså, det er jo meget godt, at det, altså, ellers havde vi siddet med Greve Ingolf, ikke? Altså, som konservativ, så støtter jeg selvfølgelig hendes majestæt dronning. Ja, altså, det er også... vi skal være glade for, at det er hende, ikke Greve Ingolf. Så på den måde er den lov jo meget godt. Jeg kan ikke lige huske, hvad har... Altså, Greve Ingolfs far er jo arveprins Knud, ja, men har han nogensinde udtalt noget, hvor du bare tænkte, godt det? Nej, det er han ser sgu uhyggelig ud. Skal vi tage de kritiske spørgsmål? Nej, fordi der er faktisk en lytter. Nå. Herr Neumann. Ja, netop. Anne Magnus Neumann fra Rødkastro Midtjylland. Jeg vil præcis sige til jer, at hvis vi havde et godt enevælde herhjemme, ja, sammen til en lille bestyrelse vedrørende enevældet, så skal det være en stærk mand, som er klog og vis, og samtidig kan vise nogle kræfter, som vi desværre her i verden ikke har i øjeblikket. Der findes ikke en eneste politiker, som ikke er vatpikke. Obama og Putin, de har vist sig at være nogle vatpikke. De kan ikke stå til ansvar for en nation, men kører løsligt på med krum hals, uden at opnå særligt store resultater. Så når man skriver historien fra det 21. århundrede, så vil Obama og Putin stå som nogle vatpikke i historiebøgerne. Altså, jeg kan lige så godt sige, Rasmus, vores gæst, han sidder og rødmer nu over dit brug af ord. Jeg synes, det er fint nok. Jeg kan sådan set godt være enig med dig. Ja, jeg er bare lidt interesseret, herr Neumann, dronning Margrethe. Ja, hun er en klog kone. Kunne hun klare den chance? Nej, det kunne hun ikke, fordi hun kommer ud fra en familie, som har nogle aner, som har vist sig at være lidt skæve i systemet. Der sidder du og ryster på hovedet her, Rasmus. Hvad? Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt snak. Selvfølgelig kunne hun det. Og de aner, hun kommer af, de er stærke, og de er dygtige. Der har været sindssygdom i hendes familie nogle århundreder tilbage. Der er flere... Det er rigtigt, og det var jo Christian 7. Ja, men altså, jeg har set hendes udstillinger rundt om i Danmark, og jeg synes, hun er en habil kunstner, og hun gør mange ting, og hun er et godt menneske, og hun gør mange gode ting for Danmark. Jeg synes ikke, vi skal nedlægge kongedømmet i Danmark, men jeg føler, at hun om et eller to år, så bør hun resignere og gå af, og da kronprins Frederik bruge sin stil til at køre landet videre i samme gode ånd som dronning Margrethe. Men der er vel også sindssygdom i kronprins Frederiks familie? Han har jo det samme... Jo, netop. Og det ligger der og ulmer. Det kan pludselig springe frem i nogle af deres børn, hvis de er uheldige på et tidspunkt. Hvis jeg kigger på dansk historie, så er det jo gået ret godt med de danske konge. Jeg synes ikke, vi skal male fanden på hvem. Nej, det er rigtigt nok. Men jeg siger jo også, at dronning Margrethe, hun er en dygtig dronning. Det er hun også, hun er fremragende. Vi skal ikke nedlægge kongedømmet, men vi skal gøre det, at vi skal have folkekirken ud af vores lov. Altså, herr Neumann, som jeg forstår det, så din bekymring med sindssygdommen i den kongelige familie er, at hvis man har en enevælde og en arveret, at så lige pludselig så står man jo med de kort, man bliver spillet, og så bum, så har man en eller anden småskizofren indavlet type. Ja, det er ikke så smart. Nej. Men, hvad siger du til det, Rasmus? Jamen altså, hvis man kigger på historien, så er det gået godt, og vi har jo set her... Jamen, har der vel været ups and downs? Jo, og det er så meget vigtigt, fordi det er igen det her med, at vi skal have en personlig konge, vi skal ikke have et eller andet vildt... Vi skal have en helt personlig konge eller dronning til at styre sit land med fejl, og det skal ikke, fordi de skal have 15 doktorgrader og 22 professorater. Det vigtige er, at de har en stærk kristentro, og at de forstår det skibsfællesskab og det ansvar, som de har... i forhold til Danmark og danske folk. Jamen, herr Neumann, tusind tak, fordi du ringede ind. Ja, det er i orden. En stærk mand, som er klog og vis, som er indevælde. Det vil være en god ting. Godt. Tak. Jamen, den er hermed noteret. Og herr Neumann, vi håber, du kan komme til Antidemokratisk Festival den 2. august. Nej, jeg bor i Midtjylland, så jeg kommer ingen steder. Hvis vi nu sender en bus over... Jeg har forstået nogle dame i slusen, at I skal søge Marianne Hjelve 25.000 til jeres arrangement. Vil du støtte med 25.000? 25.000 for Marianne Hjelve. Hun vil sikkert gerne støtte op bag sådan et arrangement. 25.000 for Marianne Hjelve. Ja. Jamen tak skal du have, Neumann. Ja, det er godt, tak. Det er godt, du. Hej, hej. Ja, du lytter til Antidemokratisk Festival. I dag der står det i enevældens tegn, og i studiet er Rasmus Ladekær Pedersen. Rasmus... Ja, det er altså Rasmus Bruun, jeg taler til. Ja. Har vi tid til at tale med Rasmus nu? Det vil jo være rart, men vi har jo simpelthen også så mange praktiske ting på dagsordenen her, hvis vi nogensinde skal få stablet den her festival på benene. Ja, men det kan være, at du kan lave en brandtale om enevælden til den 2. august. Hvad siger du til det, Rasmus? Jeg er udrejst den 2. august, desværre. Nej. Det var pokkers. Hvor er du henne? Jeg er på Færøerne. På Færøerne. Er det sammen med den kongelige familie? Dog ikke, det er sammen med min egen familie. Okay. Jamen, have en rigtig god tur, og tak for... Vi får lige at vide, at vi har en anden lytter igennem, som har et spørgsmål til dig, Rasmus. Nå. Kan vi få lytteren igennem? Hallo? Ja, goddag. Mit navn er Jacob. Hej, goddag, Jacob. Hej, jeg undrer mig lidt over jeres debattør, som siger, at skatten blev indført under demokratiet. Jeg tænker, hvad med tiden, som man har betalt til kirken i mange, mange hundrede år før demokratiet? Det er godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det edder med i min hul bemærkning. Hvad siger du til det, Rasmus? Er der noget, Jacob her har misforstået? Ja, jeg sagde, at indkomstskatten er indført under demokratiet. Altså skat, som man pålægger indkomstskatten. Jo, men så er jeg bare nødt til at høre, fordi hvis man var landmand for 600 år siden, det man fik ud af sin mark, det var vel også en indkomst. Altså, så, og de betalte jo ud af deres korn og deres produkter til kirken. Det var vel også en indkomstskat. Det er en god pointe. Altså, det er klart, altså, når man taler skat, så er det jo skat, man betaler af værdi, man har. Og den værdi, man har, er noget, man har fået på en eller anden måde. Så det kan man da godt sige, at alt skat er indkomstskat. Ja, men det er jo... hvor hænger det så sammen med din argumentation om, at skat er indført under demokratiet, og du snakker også meget om friheder. Mange af de friheder, vi har i dag, de der er indført under demokratiet. Så det, du gør, det er, at du sylter på de fordele, som demokratiet har skabt, og det er din opfattelse af verden i dag, og det fører du så over på, at det kan også gentages med en religion. Det forstår jeg ikke. Altså indkomstskatten, som vi har den i dag, er noget, man har indført for nylig. Det er vel, hvad er det, 110 år siden, når den duer der, ikke? Sådan noget. Friheder, altså der er masser af friheder før, altså det var kongen, der gav ytringsfrihed, for eksempel. Religionsfriheden er jo også noget, man har før. Jeg ved ikke, hvad der er for nogle friheder, man har fået. Det er fordi, du snakker meget om det der med, at folk var frie under enevældet og frem og tilbage. Ja, det kan da godt være, men de levede heller ikke mere end 30 år. Altså, du kan ikke køre en samfundsanalyse over på, at så gør vi bare det samme i dag. Jo, ja, sagtens. Det man ser, det er ret nok, at der er kommet alt muligt nyt teknologi og halløj i dag, men det, at vi lever længere i dag, er jo ikke et konsekvens af, at vi har fået demokrati. Det er jo noget, vi har til trods for demokratiet. Altså, simpelt så kan man sige... Til trods for hvad? Altså, til trods for demokratiet. Altså, vi er ikke fri fra demokrati. Til trods for hvad? Altså, til trods for demokratiet har vi nået nogle skridt, men til trods for hvad? Altså, du siger, til trods for demokratiet, så må demokratiet også modarbejde noget af det, du siger. Jamen, det gør det også. Det ødelægger vores frihed. Og I ødelægger vores frihed. Det ødelægger det også vores fremskridt. Det var demokratiet, som der indførte de her penge uden dækning i, var det 1908-9 stykker? Hvorimod kongen allerede i 1818 indfører guldstandarden, som jo er penge, der rent faktisk har værdi, og som virkede, og som jo er med til, at man op igennem 1800-tallet der rent faktisk udvikler sig rigtig stærkt. Så det, du foreslår, det er, at vi alle sammen går ud og bliver minegraver og prøver at finde noget, som vi kan bruge som værdi til den næste, vi møder, der har en fasan? Nej, det gør ikke. Men det er vel meget rart, at pengene findes, kan man sige. Ja. Altså, det går vi jo også ind for her i Antidemokratisk Festival, ikke? Jo. Det er jo også derfor, vi handler i sølv og bitcoins. Jamen, det er jo fantastisk. Altså, min pointe er bare, jamen, altså, vi kan ikke alle sammen gå ud og grave et eller andet op, som vi kan veksle til noget, der har en forudbestemt værdi. Altså, vi har en forudbestemt værdi i dag, og den hedder en krone. Altså. Ja, men det, jeg tror, det Rasmus mener, at den er ikke bakket op af nogen guldstandard. Du kan printe lige så mange penge, du vil. Den er bare bakket op på troværdighed. Jo, okay, så går jeg ud og finder noget platin eller et eller andet der, så skal jeg have tre gange guldvægt eller et eller andet, hvad ved jeg. Men altså, vi kan jo ikke altså bruge tid på at vælge rundt i vores haver og det handler om. Vi bliver nødt til at sige tak til jer. Tusind tak, fordi du ringede ind. Tusind tak for det, og du er meget velkommen til at komme den 2. august til Antidemokratisk Festival. Det kan du tro, jeg gør. Fedt. Tak skal du have. Tak. Vi bliver også nødt til at sige tak til dig, Rasmus. Du klarede det flot imod Jakob, synes jeg. Jakob klarede det også godt. Men lige det der med at grave ned. Altså, det er jo ikke, fordi man selv skal finde pengene. Nej, nej. Man skal bare tjene dem. Rasmus, tusind tak, fordi du kom, og held og lykke med projektet. Jo, tak. Vi håber, du vil være der i ånden den 2. august til Demokratisk Festival. Det vil jeg. Det er godt. Tak skal du have. Man skal huske på én ting om folket. Det er ikke så lang tid siden, at margarinesangen havde benene væk under den styrt. Så er det blevet tid til at tage et praktisk skridt her i Antidemokratisk Festival, og derfor har vi fået vores personal assistant, vores PA, Rune, i studiet. Fordi Rune, du vil lige holde os lidt i ørerne. Ja. Vi har måske muligvis mistet overblikket lidt her. Jamen, jeg skal nok prøve at sørge for at få jer tilbage på sporet. Ja, og her vi får et stykke papir. Er det hængeparti, eller hvad? Det er netop en disposition over det, vi skal have nået at få gjort. Okay, hvad står der her? Øverst oppe. Materielle rammer for festivalen. Festivalens placering. Ja, festivalens placering, den halter lidt lige for tiden. Det har noget at gøre med, Rune, simpelthen, at det koster 130.000 at leje Kongens Have. Og vi har ikke lige fundet noget billigere endnu. Men vi arbejder meget stærkt på at komme ind i det, der hedder en kategori D, hvor vi som godtgørende bevægelse og som en almennyttig festival kan få måske Kongens Have til 15.000 kroner. Det ville jo være genialt. Ja, det er, der har du fundet et smuthul der, som en anden Mogens Glistrup. Det kan man sige, ja. Fedt. Leje af scene. Er det noget, du er på også? Absolut, det arbejder jeg stærkt på. Godt, det mangler vi. Højtaleranlæg, den er du også på? Dem ringer jeg til lige bagefter. Boder til festivalen, det er også, den skal vi nok tage. Så er der maskot. Ja. Den har vi taget et skridt på, den her Rune. Fordi vi har ringet til Bamsefabrikken i dag, som laver maskotter. Og vi vil jo gerne have et hamster, der hedder Adfred, som maskot til Antidemokratisk Festival, som er sådan et skabeligt hyggelig stemning, og som børnene kan komme ind og kramme og sådan noget. Mm. Det koster 25.000 kroner. Ja. Og få lavet sådan en. Og det er penge, som vi ikke lige har for øjeblikket. Nej, altså, vi skal prioritere at have et sted at holde festivalen frem for at få en maskot. Ja. Men vi har lavet en aftale med Bamsefabrikken om, at de prøver at finde nogle aflagte materialer frem. Og så skal jeg bare lige sige, nu jeg ved ikke, om vi har fortalt det til dig, Rune, men vi regner med, at det er dig, der skal være inde i maskotten Adfred. Det regner jeg absolut også stærkt. Godt. Selv. Perfekt. Så jamen, der venter vi lige på tilbagemeldingen der. Så er der, hvad det hedder, festival- og foreningslogo. Vi mangler stadigvæk det logo der. Ja. Man kan jo skrive ind til os på samtlige sociale medier. Ja. Og man kan sende billeder til os til adf@radio247, hvis du har en god idé til, hvad vores logo skal være. Vi er allerede i gang med at prøve at finde ud af det. Der er en, som har skrevet, at hun måske sender noget i morgen. Ellers har der været mange billeder af tissemænd. Ja. Men vi prøver at gå en lidt anden stilmæssig retning, ja, end den gode gamle penis. Ellers nogle rigtig flotte peniser, der er blevet tegnet. Ja, tak og for der dem. Er faktisk også nogle rigtige nogen, som er kommet. Der er også kommet en. Det var på Grindr. Det var på Bøsse Appen Grindr. Bøsse Appen Grindr. Det var også en flot. Det var en krummert, men det var en flot penis. Det var den. Godkendelse af forening som folkeoplysende. Jamen altså, prøv at høre, borgmesteren der fra Frederiksberg Kommune, han lover mig det ene og det andet, og jeg sender ham de vedtægter, som vi skal gøre. Det gjorde jeg allerede i tirsdags. Mm. Og han siger, ja, vi finder ud af det. Så svarer han, det ser godt ud, vi tager på ferie nu, det kan ikke blive til noget. Så det er simpelthen typisk de der folkevalgte der. Så det kommer aldrig til at ske, at vi får offentlige midler til foreningen? Nej, ikke tror. Men vi kan godt lave en forening. Men hvad gør det, at vi er en forening, Rune? Jamen, det at vi var folkeoplysende, skulle give os nogle kroner til festivalen, men det kan vi så ikke lade sig gøre. Men derfor er vi jo stadig en forening. Og det er derfor, at vi så kan komme ind under den der kategori D, så vi kan leje Kongens Have til kun 15.000 i stedet for 130.000. Det kræver, at vi er en forening. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis kræver det, men jeg har i hvert fald sendt foreningsvedtægterne, så, jamen, så er der også sandsynlighed for, at okay, vi kan blive godkendt. Behøves vi så rent faktisk at være en forening? Altså, kan det ikke, bare sige det? Vi er en forening. Det er godt. Vi har simpelthen så mange ting her på det her. Vi kan ikke nå det, inden vi skal slutte, Rasmus. Mm, nej. Altså, der er hjemmeside til foreningen og festivalen. Det må vi kigge på. Og skal vi også have en hjemmeside? Er det ikke nok at være på samtlige sociale medier? Det tror jeg også. Jeg tror, at vores hjemmeside er samtlige sociale medier. Så er der sponsorer. Den er meget vigtig. Det arbejder videre på bagefter programmet og i morgen. Talere. Der har vi anarkokapitalisten Lars Krav Andersen. Muligvis Anjem Chudari, imamen der. Og så er der, Rasmus kunne så ikke komme, Lade Kære Pedersen, men Lasse Birk Olsen kommer på onsdag. Ja. Og taler om muligheder for at afprøve politiske eksperimenter i den virtuelle verden. Det glæder jeg mig meget til at høre på. Han kan muligvis komme og fortælle os noget. Og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan skaffe Slavoj Žižek også. Ja, kan du lige forklare, hvem Slavoj Žižek er? Ja, han er sådan en rock'n'roll-filosof fra det tidligere Jugoslavien, som har lavet nogle meget gode betragtninger om ideologier, som jeg tænkte på, at det kunne være sjovt at få ham ind. Han taler meget om det der med, at man altid ser ting igennem ideologiens briller, og de er meget svære at tage af. Og det er jo ham, du læser højt af her til sidst i hver eneste program. Ja, som jeg også gør lige om lidt. Så har vi muligvis Mojo Mørka med ADF's egen sang. De ringede ind forleden dag. Vi skal lige ringe til dem bagefter og høre, hvordan det går med at skrive den der sang der. Ja, for vi vil gerne have en festival-temasang. Ja, og den har de lovet, at de kan stykke sammen. Og så underholdningen, det er poeten Claus Ankersen. Det synes jeg lyder fint. Ja, er det ikke meget godt? Indtil videre. Vi bliver nødt til at lave en meget mere praktik i morgen. Altså, vi er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig på røven med det praktik der. Ja. Men vi er desværre ved at være færdige. I morgen kommer til at stå meget i praktikens tegn, tror jeg. Tak for ADF i denne omgang. Derude, husk